هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Yeye ndiye aliyeidhalilisha ardhi kwa faida yenu, basi tembeeni katika pande zake na kuleni katika riziki zake, na kwake yeye ndiyo kufufuliwa. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Mnadhani mko salama kwa aliyoko juu kuwa hata kudidimizeni kwenye ardhi na tahamaki hiyo inatikisika? Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Au mnadhani mko salama kwa aliyoko juu ya kuwa yeye hakupelekeeni kimbunga chenye changarawe? Mtajua vipi maonyo yangu? Walaqad kadhaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Na bila shaka walikwisha kanusha waliokuwa kabla yao, basi kulikuwaje kukasirika kwangu? أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Kwani hawaoni ndege walioko juu yao namna wanavyozikunjua mbawa zao na kuzikunja? Hawashikilii ila mwingi wa rehema. Hakika yeye ni mwenye kuona kila kitu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Au ni lipi hilo jeshi lenu la kukunusuruni badala ya mwingi wa rehma? Hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Au ni nani huyo ambaye atakupeni riziki kama yeye akizuia riziki yake? Bali wao wanakakamia tu katika jeuri na chuki. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Je, anayekwenda akisinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi au yule anayekwenda sawa sawa katika njia iliyonyoka? Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida qalilan ma tashkurun. Sema, yeye ndiye aliyekuumbeni tangu mwanzo na akakupeni masikio na macho na nyoyo. Ni kidogo kabisa shukrani zenu. Qul huwa alladhi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Sema, yeye ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake mtakusanywa.